Estağfurullah. Hadi bunu da götür. Sana bunu da götür. Hadi arkadaşlar sizi yapıyorum. Arkadaşlar içeri. Evet, isimlerden biraz bahsettik, biraz da sıfatlardan bahsedeceğiz, sonra bazı örnekler vereceğiz. Bir, sıfat. Sıfat nedir? Bir kelime manası, sözlüğe baktığımızda bir özellik. Mesela kapı. Kapı bir isimdir değil mi? Ama büyük kapı dediğimizde büyük ifadesi onun sıfatı oluyor. Onun sıfatı oluyor. Allah Celle Celaluhu. Allah ismi. O ismin sıfatları var mı? Var. Allah'ın sıfatları tevkifidir. Biraz önce bahsettik ya. Allah Teala'nın sıfatlarını biz nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan ve sünnetten. Kur'an ve sünnetin dışında yoktur. İki, Allah isim ve sıfatları ile mahlukatından hiç kimseye benzemez. Mahlukatından da hiç kimse Allah'a benzemez. Allah Teala mahlukata benzemediği gibi mahlukat da kendisine benzemez. Sıfatlarda. Bahsedeceğiz zaten. Mesela alim, ilim. El-alim örneğini verdik ya. Allah Teala her şeyi bilir ama insanlardan her şeyi bilen, mahlukattan her şeyi bilen diye bir şey söz konusu değil. Allah'ın ilmi gibi. Allah'ın isim ve sıfatları biri için kullanılırsa, Allah Teala'nın isimlerinden el-alim dedik ya, bir insan için alim diye ifadesi ismi kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Bu şekilde kullanılması nedir? Sadece lafızda iştirak olur. El-alim lafızı kelimesi de ortaklık. El-alim Allah, insana da insanlardan da alimler var. Kelimede sözlük anlamı itibariyle bir ortaklık var mı? Var. Hakikat, gerçeklik açısından Allah'ın el-alim olmasıyla mahlukatından birilerinin alim olması arasında çok fark var. Allah'ın ilmi ayrı, insanın ilmi ayrı. Tamam? Evet. Efendim? Evet. Üç, Allah'ın bütün sıfatları kemal sıfatıdır. Allah Teala'nın bütün sıfatları kemal sıfatıdır. İlimden bahsettik ya. El-alim. Allah Teala'nın alim olması insanların alim olması gibi değil. Allah Celle Celaluhu'nun nedir mesela? Kadir, el-kadir olması. Kadir, her şeyi güç yetirmesi ayrı, insanların güç yetirmesi ayrı. Allah Teala'nın bütün sıfatları kemal sıfatı, yani Allah Teala'nın bu sıfatların hepsinde en üstündür. Ezelidir bu sıfatlar. Ta ezelden beri kendisinde var. Ebedidir. Sonsuza kadar devam edecek. Ama insanın kendisi ebedi değil. İnsanoğlunun kendisi ezeli değil. Allah Celle Celaluhu'la bir ortak hiçbir şekilde olamaz. Allah Celle Celaluhu sıfatlarında da ezelidir, ebedidir ve bütün sıfatları kemal sıfatıdır. Mesela rızık kelimesi. Evet, rızık meselesi. Bakıyorsunuz Zariyat 56, 57 ve 58. ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِدْنَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanlar sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ Ben onlardan rızık istemiyorum. Çünkü rezzak olan kendisi. Evet. وَمَا اُرِيدُ مِنْهُمْ اَنْ يُطْعِمُونَ Beni yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü bizi yediren Allah. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ İnna Allah, şüphesiz ki Allah huwa. Yani orada iki tane tekil var. Şüphesiz ki Allah zul kuvve, hem kuvvet sahibi, hem güç sahibi, kudret sahibi, ve rızık veren Er-Razzak olan O'dur. Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı kendisine, özellikle insanları, cinleri kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Değil mi Allah Teala? Bizden kendisini yedirmemizi ya da kendisine bir rızık vermemizi istemiş mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Er-Rızku alallah, rızık Allah'a aittir. Bütün rızkı veren kendisi, bizlerden böyle bir isteği yok. Evet. Rızık noktasında biz muhtacız değil mi? Ama Allah Celle Celaluhu muhtaç değil. Er-Razzak olan o sıfat kendisinin. Er-Razzak isminin sıfatı rızık veren de Allah Teala kemal noktasındadır. Asla ve kat'a hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Silelim mi abi? Hakkınızı helal edin. Kısa kısa geçeceğim. Bazı konular çok. Sonra Bünyamin uyarıyor. Evet. Allah Teala'nın sıfatlarının kısımları. Dört tane sıfat var. Dört tane kısım var. Bir. Evet. Akli sıfatlar. Akli sıfatlar. Tanımlarını kısa kısa yazacağız. Akli sıfatlar. Evet. Akıl ile bilinmesi. Akıl ile bilinmesi. Mümkün olan. Mümkün olan sıfatlardır. Sıfatlardır. Evet. İlim, kudret, evet. İrade sıfatları ve benzeri. İki. Haberi sıfatlar. Yerhamukullah. Haberi sıfatlar nas olmaksızın nas olmaksızın evet. Sadece akıl ile bilinmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Mesela sıfatlardır. Örneğin vecih, yed, istiva gibi. Üç. Fiili sıfatlar. Fiili sıfatlar. Evet. Allah'ın kudret ve irade sıfatları. Kudret ve irade sıfatları ile bağlantılı tüm sıfatlardır. Evet. Mesela evet. El-afu, affetme. Affetme. El-gadab, gazaba gelme. Gelme. El-rıda, rıza. Sıfatları gibi. Dört. Zati sıfatlar. Evet. Rabbimizin zatı ile ilgili sıfatlardır. Sıfatlardır. Hay, semi'. Evet. Kudret sıfatları gibi. Evet. Bunlar kudret ve irade ile kudret ve irade ile bağlantısı olmayan sıfatlardır. Evet. Akli sıfatlar. Akıl ile bilinmesi mümkün olan sıfatlardır. İlim. Şimdi bakıyoruz. Kainat öyle mükemmel bir şekilde yaratılmış ki. 7 kat gök, 7 kat yer ikisi arasında. Mesela işte o kat, 7 kat gökten bir tanesinin adı iyonosfer. Elektrik katmanı. O elektrik katmanı olmasa hiçbir radyo ve benzeri frekans çalışmayacak. Ne cep telefonları, ne televizyonlar, hiçbir şey çalışmayacak. Ne güzel bir dünya olurdu değil mi? Evet. Allah Celle Celaluhu'nun bütün bunları yaratması neyle? Mesela ilmi ile yaratmıştır. İmam Tahavi ne diyor? Halakal halka bi ilmi. Allah bütün mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Bütün mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Bu cümle önemli, kullanacağız inşallah. Evet. İlim. Allah Teala'nın ilim, el-alim, bütün bunları yaratması illaki bir ilme bağlıdır. Bunu düşünerek insanoğlu tespit edebilir. Kudret. Bütün bu şeyi yaratmış, tabii ki kudreti var ki yaratabilmiş. İrade, Allah Teala dilemiş ki bunları yaratmış. Allah Teala, اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَكُمْ فَيَقُولَ Allah Teala bir şeyin olmasını istediğinde, dilediğinde ona ol der, o da oluverir. Evet, bunlar akli sıfatlar. Akıl ile tespit edilebilir. Haberi sıfatlar, yani bize haber yoluyla gelmiş. Bu haberleri biz nereden aldık? Kur'an'dan, sünnetten. Nas ne demek? Kur'an, sünnet, delil. Kur'an'dan ve sünnetten olan deliller. Bu deliller olmaksızın sadece akıl ile bilinmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Vecd. Bakıyoruz. Rahman suresinde ve birkaç tane suresinde geçiyor. Vecd, yüz anlamında. Evet. Yed, el anlamında. Fetih suresinde birçok yerde geçiyor. İstiva, Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde geçer. Taha 5, Taha suresi 5. ayet bunlardandır. Bunlar şimdi, bunları üzerinde biraz duracağız. Konusu geldiğinde inşallah üzerinde duracağız. Bunlar nedir? Haberi sıfatlar. Kur'an ve sünnet bize bunları bildirmese biz bunları bilemeyiz. Allah'ın zatı ile ilgili. Evet. Fiili sıfatlar. Allah'ın kudret ve irade. Bakın şu özellikle 4. madde çok önemli. Örneğini inşallah verince anlayacağız. Fiili sıfatlar. Allah'ın kudret ve irade sıfatları ile bağlantılı tüm sıfatlardır. Mesela affetme. Allah Teala'nın kudret ve irade. Allah Teala irade ederse, isterse affeder, isterse affetmez. Affetmeye gücü var mı? Yeter. Kesinlikle. Kudret ve irade ile bağlantılı. Bu iki kelime çok önemli. Evet. Allah Teala affetmeye kadir midir? Kadirdir. İrade. Allah Teala dilerse affeder, dilerse affetmez. Değil mi? Bu iki kelimeyi bu sıfatlarda kullanabiliyorsa bunlar fiili sıfatlardır. Gazaba gelme. Allah Teala irade ettiğinde, istediğinde gazaba gelir mi? Gelir. Evet. Gayrıl mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap edilenlerden bizi kılma. Yani o Yahudilerden bizi eyleme. Evet. Allah Teala irade ettiğinde gazaba gelir. Kudreti de yeter. Ne rıza? Allah Teala dilerse bizden razı olur. İnşallah bizden razı olmuştur. Dilerse razı gelmez. Buna gücü yeter mi? Yeter. Bunlar fiili sıfatlardır. Geldik. Zati sıfatlar. En önemli nokta bu konularda. Evet. Niye? Bir, Rabbimizin zatı ile ilgili sıfatlardır. Allah Celle Celaluhu'nun zatı ile ilgili sıfatlardır. Biraz önce dedik ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah'ı zatı ile düşünmeyin, sıfatları ile düşünün. Bir. İkincisi mesela örnek, hay, Allah Teala diridir. Semih, işitendir. Kudret sıfatları gibi. Allah Teala her şeye kadirdir. Evet. En önemli nokta neresi? Bunlar kudret ve irade ile bağlantısı olmayan sıfatlardır. Kudret ve irade sıfatlarıyla bağlantısı yok. Şimdi Allah hay. Allah Teala diridir. Allah Teala'nın diri olmaya kudreti var mı? Ya da Allah Teala tersini düşünün. Allah Teala diridir, haydır. Allah Teala gücü yeterse kendini hay olmayan, yani diri olmayan bir şey yapar mı? Asla ve kat. Allah'ın zatı kudretle ilgili, zatı sıfatların hepsi kudretle ilgili bağlantılı değildir. İrade Allah Teala dilerse bir Allah daha yaratır mı? Bu ne? Şeytanların, yani cinlerden ve insanlardan olan şeytanların insanlara yaklaşıp onları fitneye soktuğu noktaların başındadır. Der, Allah, tamam. En ilk insan kim? Peki şey, Adem'dir. Peki onu kim yarattı, yarattı, yarattı? En son Allah tek başına kaldı. Peki Allah'ı kim yarattı? Yaratma fiili nedir? Yaratma fiili burada. Ama şey, fiili sıfatlardandır. Zatla ilgisi olabilir mi? Asla ve kata. Nedir? Kudret ve irade ile bağlantısı yoktur. Yani Allah bir Allah daha yaratır mı? Böyle bir bağlantı yok, kuramayız. Niye? Çünkü zati sıfatların kudretle, iradeyle bir bağlantısı yok. Anlaşıldı mı? Elhamdülillah. Tamam, anlaşılmadı. Anlaşılmadı. Yani şu zati sıfatlar. Rabbimizin zatı ile ilgili sıfatlardır. Allah Teala'nın zatı. Biraz sonra değineceğiz. Allah'ın kendisi. Has sıfatlar. Allah'ın direkt kendisi. Nedir mesela? Allah'ın kendisi haydır, diridir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah, o Allah ki kendisi nedir? Kendisinden başka ilah yoktur. Allah diridir. Allah'ın zatı, Allah'ın kendisi diridir. Haydır, ölü değildir. Tamam? Hay. Onu şey, oraya kadar tamam mı abi? O fiili ne demek hocam? Fiili ne demek? Fiil yukarıda. Fiili ne demek? Fiili ne demek? Kudret ve irade sıfatlarıyla bağlantılı tüm sıfatlardır. Mesela affetme. Allah Teala bizi affetti mi? Allah Teala affetme fiilini gerçekleştirmiş olur. İradesine bağlı, kudretine bağlıdır. İsterse Allah Teala bizi affeder, buna da iradesi yeter, şey, kudreti yeter. Nedir? Güç yeter. Ama biz kudret ve iradeyi Allah'ın zati sıfatlarında unutacağız. Böyle bir şey yok. Allah haydır, semi'dir mesela, değil mi? Hayır. Allah Teala diridir. Şimdi kudreti kullanırsak Allah kendisinin diriliği gibi bir başkasına dirilik verilmiş. Dirilik noktasında Allah'a eş, ortak. Yani verebilir mi? Kudreti var mı? Kudret ifadesi zati sıfatlarda kullanılır. Yapamayız. Çünkü kudretin, iradenin zati sıfatlarla bağlantısı yok. Bir şeytan, iki ayaklı bir şeytan geldi. Ya Allah kendisi gibi iki tane Allah daha yaratmaya gücü yeter mi? Kardeşim, güç, kudret zati sıfatlarla bağlantılı değildir der, siler atarız. Anlaşıldı mı? Anlamayan var mı? Bir daha tekrar edeyim mi? Elhamdülillah. Evet. Geçiyoruz inşallah. Bunlar da dört çeşit sıfat. Hocam vecihe değineceğiz mi? Geleceğiz inşallah. Şimdi siliyoruz. Evet. Gaybi haberlerin hepsi müteşabihtir. Gaybi haberler, gaybla ilgili gelen haberler, bilgiler hepsi bizim için nedir? Müteşabihtir. Sıfatlar da, Allah'ın sıfatları da bunlardandır. Evet. Şimdi biraz önce o zati sıfatları bir örnek daha vereyim. Şey aklıma geldi. Şimdi Hristiyanlara diyoruz ki İsa Aleyhisselam Allah'a ibadet eden bir kuldu. Bunu onlar kabul ediyor. Bir kuldu. Peki nasıl olur da ona ilah diyorsunuz? Diyor ki o öyle istedi. O öyle istedi. İsteme nedir? İsteme fiili zat ile irade ile, irade ve kudret Allah'ın zatıyla, zat ile bağlantılı olmadığından dolayı böyle bir şey yok. Tamamıyla kapatılır. Anlaşıldı? Evet. Allah'ın isim ve sıfatları ile ibadet iki mertebede olur. İsimlerden bahsettik. Sıfatlardan da bahsettik. Peki Allah Celle Celaluhu bu isim ve sıfatlarıyla nasıl ibadet edeceğiz? İki mertebe. Bir. Evet. İsim ve sıfatların evet, eserlerine, izlerine diyelim. izlerine. İsim ve sıfatlarla Allah'a ibadet iki şekildedir. Bir, isim ve sıfatların izlerine şahit olmakla, şahit olmakla. Evet. İki, her ismin gereği, her ismin gereği ile amel etmek, amel etmek, ona göre davranmak, ona göre davranmak, her ismin gereğiyle amel etmek ve ona göre davranmak ile olur. Şimdi isim ve sıfatlarla biz Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? Allah Teala'nın isim ve sıfatları var. İsim ve sıfatların izlerine şahit olmakla biz bunları araştırırız. Allah Teala rahimdir dedi ki, rahmetini 100 eşit parçaya bölmüş, bir tanesini dünyaya göndermiş. Bütün annelerini kalbindeki çocuklarına karşı besledikleri merhameti bir düşünün. Bütün canlıların, yani mesela hayvanlar, bakıyorsunuz bir karganın yavrusuna yaklaştığınızda sizi parçalar. Sizi parçalar. Niye? Allah'ın onun kalbine koyduğu o merhametten dolayı. İlk insandan son insana kadar bütün insanlar, bütün cinler, bütün mahlukatın kalbindeki o merhametin hepsi nedir? Allah'ın rahmetinin %1'idir. Biz bunu düşündüğümüzde, bunu tefekkür ettiğimizde Allah'ın isim ve sıfatlarıyla o izlere ne olur? O izleri düşünmüş oluruz ve bu şekilde Allah'a ibadet ederiz. Bu birincisi. İkincisi, her ismin gereğiyle amel etmek. Allah Celle Celaluhu nedir? Rezzak olandır. Mesela biraz önce okuduğumuz Zariyat suresindeki ayet. Rızkı veren kim? Allah. Allah'ın dışında hiç kimse rezzak değildir. Rezzak olan Allah'tır. Peki çalışıyoruz bir iş yerinde, orası bize maaş veriyor. Ona peki ki o rızkı kim verdi? Allah. Herkese. Onlar nedir? İnsanlar, yeryüzündeki insanların hepsi birbirinin aracıdır. Allah Teala birini diğerine aracı kılmış, vasıta kılmış ve kendi rızkını, Allah Teala rızkını onunla gönderiyor. Allah Teala bütün mahlukatın rızkını vermiştir. Evet. Evet. Ona göre davranmak ile olur. Biz rızkı razzak olan Allah'ı kabul ettiysek, eğer çalıştığımız iş yerinde, bu örnek sadece, çalıştığımız bir iş yerinde eğer Allah'a olan kulluğumuzda eğer eksiklik yapacağımız ya da kusur işlememize sebep olabilecek bir yer ise Allah Teala'nın razzak olduğunu düşüneceğiz ve rızkımızı başka yerde arayacağız. Evet. لَا طَاعَةِ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَّةِ الْخَالِقِ Allah'a isyan konusunda hiçbir mahluka itaat edilmez. Bütün meselelerde. İşte Allah'ın isim ve sıfatlarını düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. O izleri peşine onları tespit ettiğimizde ne olur? Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a ibadet etmiş oluruz. Her ismin gereğiyle amel etmek ise karşılaştığımızda, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımızda Allah'ın bu isimlerini, sıfatlarını düşüneceğiz. Örnek. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un hanedanından birini öldürdü. Şunu yaptı, bunu yaptı. Neyse netice itibariyle Medyen. Hazreti Şuayb Aleyhisselam oraya hicret etti. Belli bir süre orada yaşadı. Sonra döndü. Dönerken Allah Tur Vadisi'nde Allah Teala onun karşısına çıktı ve ona bazı emirler verdi. Dedi ki Firavun'a git, ona yumuşak söz söyle. O yumuşak söz nedir? Ey Firavun. Firavun ilahlık iddiasında bulunuyordu. Ben Allah'ım diyordu, haşa sümme haşa. Diyor ki sen Allah değilsin, sen bir kulsun. Sen Allah'ın kullarından bir kulsun. Gel Allah'a kul ol. Şimdi Musa Aleyhisselam da Allah Celle Celaluhu katında bu yumuşak sözdür. Ama Firavun açısından baktığımızda Firavun için bu çok büyük bir darbedir. Evet, yumuşak söz söyle. Bunları söylüyor Allah Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam ne diyor? Diyor ki ya Rabbi ben onlardan birini öldürdüm. Onlar beni büyüttüler, beslediler. Ben onun sarayında yetiştim. Ona karşı çıktım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Korkarım ki azgınlık yapar, bana zarar verir. Kendisi Harun Aleyhisselam. Taha 46, Taha Suresi 46. ayet-i kerimesinin bir bölümünde Allah Teala ne diyor? Diyor ki قال لا تخافا korkmayın. Oraya gidin. İnneni esma'u ve ara. Siz ona gidin. Söyleyeceğim. Benim söylediklerimi söyleyin. Şüphesiz ki ben işitiyor ve görüyorum. İnneni esma'u ve ara. Şüphesiz ki ben işitiyor ve görüyorum. Yani size ne söyleyeceklerini ya da sizin ne söyleyeceğinizi ben işitiyorum. En ince ayrıntısına kadar. Size bir şeyler mi yapacaklar? Ben onu da görüyorum. Bu cümleyi Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam duyduktan sonra tahakkür kalktıktan sonra bakıyorsunuz konu tamamıyla değişiyor. Niye? İş bitmiştir. Allah beni görüyor, Allah beni duyuyor attığım her adımda. Birileri bana zarar mı verecek? Onlar daha bana ulaşmadan, onların konuştuklarını, onların yapacaklarını, yapamayacaklarını Allah zaten biliyor. O iman, Allah Teala'nın bu sıfatlarını, bu isimlerini o şekilde biz düşünürsek, o iman ile hareket edersek ne firavunlar karşımızda durabilir, ne de bir başkası Allah'ın izniyle. Ne de bir başkası. Allah'ın isim ve sıfatları o kadar çok önemli. Allah Teala kadirdir. Ya benim şeyhim, işte ben uçakta gidiyordum. Bir tanesi söylüyor ya, hocalardan bir tanesi. Uçakta gidiyordum, türbülansa girdi. Dedim ya Abdülkadir Geylani, sanki uçak mühendisi Abdülkadir Geylani. Ondan sonra düzeldi. Ya Abdülkadir, çürüdü. Toprak oldu, gitti. Öyle bir şey. Yani bu bir cemaatin şeyi, bunu anlatıyor, pişir. Kardeşim Allah, o gökleri yaratan Allah. Bir düşünün ya, bir uçak kaç yüz bin ton yükleri, yüküyle beraber demir, çelik, şu bu havada gidiyor. Havada bir tane tüy bırakıyorsun, sallan durmuyor. Bir tüy bile durmuyor. E peki o uçağı onda, o havada tutan kudret Abdülkadir Geylani mi? Onun döneminde uçak yoktu kardeşim. Anlamaz ki. Garibim. Uçaktan haberi bile yok. Yok öyle bir şey kardeşim. Allah. Allah. Allah'ın isimleri ve sıfatları sadece kendisine özeldir. Onun dışında hiç kimse o derece sıfatlara, isimlere sahip değildir. Evet. Anlaşıldı mı? Geçiyorum inşallah. Bir şey buyur abi. Mesela iş yerinde çalışmıyor. Tamam. Orada deniyor ki bu işte kişi ekmek veriyor yani. Bize size yani böyle bir söylenti var. Arkadaşlar ekmek veriyor bu. Evet, ekmek veriyor. Yani bakın böyle elfaz-ı küfür var. İnsanı küfre sokan lafızlar. Evet. Nerede inşallah nasip olursa işleriz. Mesela müşteri veli nimetidir. Yok, nimetin velisi Allah'tır kardeşim. Bize ekmek veriyor. Yani bir nevi yalan. Para veriyor. Ekmek verdiği yok kardeşim. Hiç kimse yani duysun diye bir şey söylüyor. Yani patronlar. Caiz olmayan ifadeler var. Doğruluk payı olsa yani da çalışıyorsun, karşında oluyorsun değil mi? Yani kardeşim sen çalışmasan kim sana selam verir? Para hiç veremez. Selam bile veremez. Yok öyle bir şey. Sen çalışıyorsun ki o patron kazanıyor. Sen çalışmasan o patronlar nasıl kazanacak? Yok öyle bir şey. Kesinlikle. Çalışmasan insanlar hepsi birbirine muhtaç. Allah herkesi birbirine muhtaç yaratmış. Bakın. Adam 100 kişi ekmek veriyor. 1000 kişi ekmek veriyor kardeşim. Yani. Allah onu vasıta kılmış. Büyütülüyor. O aracıdır. Allah onu o şekilde vasıta kılmış. O öyle miydi? Peki ona veren ekmeği veren kim? Allah. Ya bu bir şey değil mi? İman yani. Yani iman. İmanın gereği. Kesinlikle. Evet. İkinci söylediğiniz şeyle alakalı yani gene toplumumuza en çok şey yapan peygamberlerin veya salih insanların yani ruhlarının insanların üzerinde bir tasarruf hakkı yani var mıdır yani? Peygamberlerin mi? Peygamberler olsun. Peygamberlerin kendi ruhları üzerinde tasarruf hakkı kendi yok. Kendi değil. Yani insanlar üzerinde tasarruf hakkı yoksa bir başkasının üzerinde nasıl olsun? Yani herhangi bir insana şu anda bir müdahale etme, bir yardım etme falan yok yani. Öyle bir şey yok. Yani. Bugün değil abi. Allah Teala dünyayı yarattığı günden kıyamete kadar öyle bir şey yok. Bu çok yani insanlar arasında yaygın yani. İşte zamanımız olsa da bunları da biraz detaylı bir şekilde işleyebilsek daha faydalı olur. Bu hızlandırılmış, hatta çok hızlandırılmış bir program. Allah'ın izniyle Rabbim nasip ederse inşallah detaylı bir şekilde işlemeye gayret ederiz. Evet, bazı maddeleri inşallah iki nokta üzerinde inşallah duracağım. Onların dışındaki maddeleri hızlı geçeceğim. Bir, Yüce Allah'ın isim ve sıfatları Allah'ın vahdaniyetine ve şirkin batıllığına ne yapar? En büyük delildir. Allah'ın isim ve sıfatları. El-Alim, her şeyi bilen Allah. Her şeyi bilen bir şey var mı Allah'ın dışında? Yok. Allah'ın birliğine işaret etti mi? Etti. Şirkin batıl olduğuna da işaret etti mi? Etti. Allah'ın isim ve sıfatları Allah'ın vahdaniyetine, birliğine işaret eder. Şirkin batıl olduğunu ortaya koyar. Allah'ı bilmek dinin temeli, tevhidin rüknü ve yapılması gereken ilk ameli teşkil eder. Çünkü bütün peygamberler insanlara Rablerini tanıtmak için gönderilmiştir. Bu da ancak Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek yoluyla gerçekleşir. Evet. İsim ve sıfatlara nasıl iman etmeliyiz? Evet, bunu isim ve sıfatlara nasıl iman etmeliyiz? Onu yazıyorum. Onu yazabilirsiniz. İsim ve sıfatlara nasıl iman etmeliyiz? Evet. Tevil. Tatil. Tevil, tatil, teşbih, tekyif, tekyif ve tekyif diyelim ve tahrif. Tahrif yapmaksızın iman gereklidir. İman etmek diye yazın. Etmek gerekir. Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil, tadil, teşbih, tekif, tahrif yapmaksızın iman etmek gerekir. İman etmek gerekir. Evet, Allah'ın isim ve sıfatları. Şimdi bir tane örnek vereceğim de. Daha doğrusu iki tane örnek vermek zorundayım. Bir, tevil. Tevil yorumlama. Allah'ın isim ve sıfatlarını yoruma geçmeden olduğu gibi kabul edeceğiz. Tatil, iptal etmek. İptal etmek, yok saymak. Yok saymak. Evet, Allah Teala'nın isimleri, sıfatları yoktur. Biz bunları kabul etmiyoruz diyenler var mı? Mutezile, Cehmiye, Batıniler ve benzeri. Onlardan örnek vereceğiz. Teşbih, benzetme. Tekyif, nasıllığını bildirme. Nasıl? Nasıllığını. Onu da açıklayacağız örnekle. Nasıllığını bildirme. Bildirme. Evet. Tahrif. Tahrif nedir? Bozmak. Tahrif, bozmak. Evet. İsim ve sıfatları nasıl iman edeceğiz? İsim ve sıfatları yorumlamadan, onları iptal etmeden, yok saymadan, hiçbir şeye benzetmeden, nasıllığını bildirmeden, söylemeden, hiçbir şey bozmadan iman etmek gerekir. Anlaşıldı mı? Evet. Bunları yazıyorsanız yazın. Direkt iki tane örnek vereceğim. Ve bitireceğim inşallah. Yazıldı mı? Yok, yazılmadı. Süpersiniz ya maşallah. Evet. Taha suresi 5. İnne ar-Rahmanu alel arşi istava. Türkçesini yazalım. Taha suresi 5. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Evet. İstiva. Taha suresi 5. Taha 5. Evet. Şimdi. Dikkatli dinleyin burayı. Dikkatli dinleyin burayı. Rahman olan Allah arşa istiva etti. İstiva zati sıfatlardandır. Zati sıfatlardandır. Kudret ve iradeyle bağlantısı yoktur. Kudret, iradeyle bağlantısı yoktur. Arşa istiva etmiştir. Şimdi İmam Malik rahimahullah'a ders verirken bir adam geliyor, diyor ki istiva nedir? Nasıl bir şey? İstiva nasıldır? Verdiği cevap el istiva gayr meçhul. İstiva bilinen bir şey. İstiva biliniyor. Vel keyfiyye gayr me'kul. Keyfiyeti bilinmiyor. Bakın keyfiyeti bilinmiyor. Onları yazalım isterseniz. Evet. İstiva bilinen bir şeydir. Evet. Keyfiyeti bilinmez. Evet. Vel imanu bihi vacibun. Buna iman etmek farzdır. Ve sualu anhu bid'a. Bunu sormak, araştırmak bid'attir. Evet, bid'attir. Şimdi geleceğiz o bahsettiğimiz 5 tane özellik. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Bu ayet Kur'an'da kaç yerde geçiyor? 7 yerde. Bu ayet, Kur'an'a istiva kelimesi Kur'an'da 7 yerde geçer. Bu bir. 7 tane yerde aslında o ayetler var. Onlar öyle diyorum ya, hep çok hızlandırdık. Onlar tane tane alıp işlesek o 5 tane özellik ortaya çıkacak. Arşa istiva etti. İstiva bilinen bir şeydir. İstiva sözlük manasına baktığımızda bir yere oturmak, yerleşmek, orayı istila etmek. Peki itikatta nedir? İmam Malik bunun cevabını veriyor. Diyor, istiva bilinen bir şey. Keyfiyeti Allah için, keyfiyeti şekli nasıl oturdu, bu nasıl oturdu, şeyi nasıl istiva etti sorusunun cevabı bilinmez. Böyle bir şey yok. Kur'an bize bildirdi mi? Yok. Hadis bize bildirdi mi? Yok. O zaman ne yapacağız? Keyfiyetini bilmiyoruz. Allah arşa istiva etti. Ya birileri çıkıyor, yok diyor ki, tevil ediyor. Diyor, istivadan kasıt Allah Teala oraya egemenliğini kurdu. Egemenliğini kurdu ne demek kardeşim? Belli başlı yorumlar yapılıyor. Tevil yapmadan, tabi bu kimin itikadı? Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Yani ve 4 mezhep imamı. Yani selef. Rahman olan Allah arşa istiva etti. İstiva etti mi? Etti. Etmedi denirse insan dinden çıkar. Kafir olur. Allah muhafaza. Çünkü 7 ayeti inkar etmiş olur. Rahman olan Allah arşa istiva etti. İstiva gerçektir. Şekli Allah nasıl istiva etti? Biz bilmiyoruz. Allah bize istiva ettiğini söyledi ama nasıl istiva ettiğini söylemedi. Anlaşıldı mı? Buna iman etmek farzdır diyor İmam Malik rahimahullah. Sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in bu inançlarıydı. Biz Allah Rahman olan Allah'ın arşa istiva ettiğini kabul ediyoruz. Çünkü Kur'an 7 yerde bunu söylüyor. Ama nasıllığını biz giremeyiz. Kur'an bize söylemedi. Kur'an söyleseydi onu söylemek zorundaydık. Ya da sahih sünnet bize söyleseydi söylemek zorundaydık. Buna iman etmek farzdır. Biz buna iman ettik. Bunu sormak, araştırmak nedir? Bidattir. Bidattir. Niye? Bidat olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zatıyla düşünmeyin, sıfatlarıyla, isimleriyle düşünün dedi bize. Evet. Allah nasıl istiva etti? Oraya yerleşti mi? Sağa solu nasıl? Yukarı çok mu yüksek? Aşağı ve benzeri. İnsanlar için olan o sağ sol bir cihet, bir yer. İnsanlar için yer. Allah zamandan mekandan münezzehtir deniliyor ya. İnsanlar için bunlar var. Ama Allah münezzehtir. Bunlara ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Allah'ın ihtiyacı yok. Evet. Nasıllığını, tevilini bazıları ne çıkıyor? Tevil ediyor. Bazıları tamamıyla kabul etmiyor ve benzeri. İnancımız ne olacak? Allah Teala'nın isim ve sıfatlarında. Mesela yed, Allah'ın eli. Vec, Allah'ın yüzü. Allah Teala bunları söylüyor. Bizim bunları tevil etmemize gerek var mı? Yok. Peki tevil edenler ne diyor? Niye tevil ettik? Sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, 4 mezhep imamı tevil etmediler. Niye tevil ettiler? İki tane sebep söylüyorlar. Bir, diyorlar ki onların döneminde, selefin döneminde İslam belli bir coğrafyada idi. Onun dışına taşmadı. Taşmadığından dolayı günümüzde ise her tarafa gitti. Şimdi her taraftaki insanlar o selefin anladığı gibi anlamıyor. Onların anlaması için bizim bunları ne yapmamız lazım? Tevil etmemiz lazım. Yorumlamamız lazım. Bu bir. İkincisi, o zaman felsefe, mantık ve benzeri şeylerle kafirler bize saldıramıyordu. Ama şimdi kafirler bize felsefeyle, mantıkla, aradla, cevherle, şunla bunla saldırıp duruyor. Bizim de onlara kendi silahlarıyla saldırmamız lazım. Yani felsefik düşünüp onlara cevap vermemiz lazım. Bu iki sebepten dolayı bu gibi ayetler ne yapılıyor? Tevil ediliyor. Evet. O kafirlere benim dinimi bozarak anlatman bana farz değil. Ben sağlam bir şekilde itikadımı sağlamlaştırmam lazım ki Allah razı edip cennetine gireyim. Eflatun çıkmış demiş ki işte arı şudur budur. Canı cehenneme. Hiç önemli değil. Eflatun da, Aristo da, Farabi de ve onun isimde kim gitmişse. Bir kafir anlamıyor diye Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarına Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in iman ettiği gibi ben iman etmeliyim. Onların hatırını ben bunu bozamam. Anlaşıldı mı? Örnek anlaşıldı mı? Evet. Bu ışıkların hepsi nedir? Çok büyük bir örnek. Zamanımız az olduğundan dolayı hızlıca geçeceğim inşallah. Evet. Şimdi tatil. En baştaki sıfat. Okuyayım size inşallah. Yazmayınca. Kaç dakikamız var? Bitti mi? Bitti mi? Tamam. 5 dakikamız inşallah alacağım. 5 dakika sadece. Tatil'e bir örnek vereceğim. Şimdi her birine 5 tane şık saydık. Her birine tane tane örnek vermeyiz. Bir tevhili bir tane örnek verdik. Bir de tatil var. Bakın. 5 dakika sadece. Uzun sürmeyecek. İnşallah hızlıca okuyacağım. 1. Sıfatın delalet ettiği hakiki manayı yok saymak tatildir. Bakın. 1. Batınilerin tatili var. Batıniler diyor ki sen kul huvallahu ehad diyorsun. De ki Allah birdir. Bu ayetin zahiri manası. Diyor ki bunun arkasında gizli manalar var. Yani gizli anlamlar peşinde koşanlara ne diyoruz? Batıni. Batınilerin tatili. Onlar ne diyorlar? Batıniler diyorlar ki iki zıt şeyi nefy eder. İki tane zıt şey. Mesela nedir? Allah Teala semi'dir. Bir de semi' değildir. Yani Allah Teala her şeyi işiten, bunun zıttı ne? İşitmeyendir. Bunlar Allah Teala diyorlar ki semirdir ama işitmeyen semirdir. İşitmeyen semir nasıl olacak? Allah Teala haydır ama diri değildir. Yani acayip bir felsefe. Evet. İki şey nefi ederler zıt şeyi. Bu dalilin en çirkin şeklidir. Derler ki Allah ne işitendir ne de işiten değildir. Allah ne haydır ne de hay değildir. Bunlar kim? Bir, Karmatiler. İki, Fatimiler. Fatimiler biliyorsunuz Şia'dır. İsmaililer. Şia'nın en azgın grubu. Dürziler. Ve Hindistan'daki Brahmanlar. Bunların hepsi batınidir. Ve günümüzdeki Sofilerin bir kısmı batınidir. Bu mezhebe tabidir. İki, filozofların tatili. Tabi bunlar hep Allah Teala'nın isim ve sıfatları. Konu ne? İsim ve sıfatlar. İsim ve sıfatlar noktasında batıniler öyle inanıyor. İki, filozofların tatili. Filozoflar bu konuda ne inanıyor? Evet, İbn-i Sina, Farabi, İslam'a mensup en büyük filozoflardır. Bunlar Aristo, Eflatun gibi filozofların inancını paylaşırlardı. Allah'ın ismi ve sıfatları noktasında Farabi ile İbn-i Sina eşittir. Aristo ve Eflatun. Evet. İnancını paylaşıyorlardı. Hangi noktada bunlar ne diyor hepsi? Vacibul vücud. Allah Teala vacibul vücuttur. Yani varlığı zorunlu. Ne zatı vardır ne de ismi var. Ne fiili vardır ne de sıfatı var. Hiçbir kayıt bulunmaksızın mutlak varlıktır. Yani Allah eşittir mutlak varlık. İşitir mi? İşitmez mi? Semî mi? Değil mi? Şu mu? Bu mu? Hiçbir şey yok. Allah ne? Vacibul vücud. Allah mutlak varlıktır. Başka ne var? Yok bir şey. Siz vacibül vücud olarak inanacaksınız. Vacibül vücud ne? Mutlak varlık. Hiçbir kayıt yok. Hangi Allah'tan bahsedeceğiz o zaman? Kemalistler de buyurdu. Demek ki onlar da vacibül vücud. Evet. Üç. Sofilerin tatili. Evet. Hızlıca okuyorum inşallah. Çok durmayacağım bunda. Örnekler. Evet. Bunlar filozofların inanç sistemini kabul etmişlerdir. Kaynakları Kur'an ve sünnet değil, akıldır. Akıl ile bunu çözmeye çalışmışlar. Evet, örnek veriyorum. Bir hallac, onlardan hallac diyor ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Keşke bu sözü söyledikten sonra ölseydi. Onun için çok hayırlı olurdu. Ölmemiş. Yok, bu sözü tamamlamış. Diyor ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Bu cübbenin içinde de Allah'tan başkası yoktur. Cübbesini gösteriyor. Niye bunu söylüyor? Bunları ne deniliyor? Hululiyye. Diyorlar ki Allah yarattığı her şeyin içine girmiştir. Örnekler daha da açıklayacak. Allah'ın varlığını her varlığın içinde kabul etmektedirler. Allah her yerdedir derler. Allah her yerde midir? Bunu herkes biliyor değil mi? Ar-Rahmanu alel arşi istava. Dönüyoruz. Selefin inancına bakın. Mükemmelliğe bakın. Rahman olan Allah zatı itibariyle arşa istiva etmiştir. Ama ilmiyle her yerdedir. Ve halakal halka bi ilmi. Allah bütün mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Allah zatı itibariyle arşa istiva etmiştir. İstivanın şeklini, şemalliğini, nasıllığını biz bilmiyoruz. Çünkü bize bildirmedi Allah. Ama Allah her yerde nasıl? İlmiyle her yerdedir. Çünkü her yeri, her şeyi yaratan Allah. Her şeyi, her yeri biliyor ama zatı itibariyle arşa istiva etmiştir. Evet, demek ki Allah her yerde değil. Her yerde denilirse şu örnekleri bir dinleyin. Ne olur? Evet. Neredeydik? Evet. Bir örnek, şimdi bunlar hululiye, Allah her şeyin içine girmiş diyorlar ya. Bak Hristiyanlar ne diyor? Diyorlar ki Allah İsa'nın bedenine hulul etti, onun bedenine sirayet etti. Onun için onları kafir diyoruz. Değil mi? Onlar sadece İsa Aleyhisselam'ı hulul ettiğini söyledikleri için kafir oldular. Ama bu hululiyeciler her şeyi Allah'ın girdiğini söylüyorlar. Örneklere bakın. Hululiye Allah'ın mahlukat içindeki durumunu suyun içinde eriyen tuza benzetirler. Sütün içindeki yağa benzetirler. Anlaşıldı mı? Allah yani mahlukatı düşünün. Bütün mahlukatı suyun içinde eriyen tuz belli olur mu? Yok. İçli dışlıdır. O zaman Allah da mahlukatıyla beraber içli dışlıdır. Örnekler yine açıklayacak. Cehenn bin Safvan diyor ki Allah varlığın içine sirayet ve hulul etmiştir. Var olan her şey Allah'tır. İbn Arabi, İbn Farid, İbn Sabi, Ebu Hasan el-Şazeli, Şazeli tarikatının kurucusu ve Ebu Abbas el-Mersi derler ki şu ifadeye bir bakın, subhanallah. Allah'ım beni tevhid bataklığından koru ve beni birlik denizinin içine daldır. Tevhidden beni koru diyor. Allah dualarını kabul etsin de diyor. Evet. Diğer bir örnek, bunların büyüklerinden olan Tilim Sani der ki, köpek de domuz da ancak ve ancak birer ilahtır. Çünkü hulul etmiş yaratı her şeyin içine girmişse, Allah her yerdeyse bunların da içinde olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Evet, İbn-i Arabi der ki, benim dinime bağlı olmayan kişiye kızardım. Ancak şu an tavaf edenlerin Kabe'si, ruhbanların manastırı, putperestlerin tapınakları ve ceylanların otlağı bana aynı gelmektedir. Hepsi aynı, eşit. Ha Kabe, ha ceylanın orada. Ya da ha Kabe, ha manastır. Ha Kabe, ha havra. Hepsi aynı benim için. Niye? Çünkü Allah hepsinin içine girmiş. Hepsi birer Allah'tır, birer ilahtır. Haşa sümme haşa. Bu tarikatlarda dereceler var. Bir. Fena fi şeyh, fena fi resul, fena fillah. Kişi rabıta yapacak, hep şeyhi düşünecek ki şeyhten nur çıkacak, kendisine girecek. Kendisine girince ne olacak? Fena fi şeyh olacak. Fena fi şeyh. Sonra ikinci derece. Peygamberi düşünecek, sonra peygamberden nur çıkacak, kendisine girecek. Fena fi resul. Artık o da bir peygamber. Peygamberin seviyesinde. Üçüncü ve son kademe, son mertebe Allah'ı düşünecek, Allah'tan nur gelecek, ona girecek. Ona girince fena fillah olacak, Allah'ta bitme. Artık o da bir nevi Allah'tır. Onun için ne diyorlar? Şeyhinizi zina ederken görseniz bile vardır bir hikmeti deyip susun. Şeyhi zina ederken görürseniz, evliyse recmedin. Allah Teala böyle diyor. Allah böyle diyor, batıniler bunları da böyle diyor. Allah Celle Celaluhu bize hakkı hak olarak bilmeyi, öne tabi olmayı nasip etsin. Her türlü batıl olarak bilip ondan kaçınmayı nasip etsin. Bir sonraki dersimizde inşallah uluhiyet tevhidine değinmeye gayret edeceğiz. Hocam Adem kaçak çarpınca doğru söylüyorsun. Sen hangi görüştesin abi? Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam. Hocam soru soracağım. Hocam daha gelmedi. Hiç dinlemiyor. Öyle. Aşkım.